nadapuan ng ngiti. Kumapit ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na, ika'y magtiwala sa pagkat na yung gabi ako ang mahiwaga. LSU sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, ika'y magtiwala sa pagkat ngayong gabi ako ang mahiwaga. LSU LSU.